się ściemnia, Manamu. Ciekawostka, animowany teledysk do tego utworu był pierwszym polskim teledyskiem emitowanym w MTV i warto do niego wrócić. Kreskówkowy, a dalej bardzo intensywny emocjonalnie i dobrze zgrywa się z treścią tego majestatycznego utworu, który wprowadził nas w dość sentymentalno-wspomnieniową część audycji, bo obiecałam dzisiaj trochę opowieści o Berlinie, o podróży, którą odbyłam w zeszły weekend i nie spodziewałam się, że będzie ona też takim sięgnięciem w przeszłość. Jestem raczej fanką odkrywania nowych brzmień, a niespodziewanie wróciłam do legend i do Kory Jatkowskiej, bo usłyszałam w naprawdę niespodziewanym momencie w jednym z barów na dzielnicy Neukölln utwór Się ściemnia. Musiałam naprawdę wsłuchać się, czy dobrze słyszę, ale tak, okazało się, że jeden z pracowników jest Polakiem, więc nie jest to opowieść o niemieckiej młodzieży, która słucha Manamu w 2025 roku, ale i tak był to bardzo miły akcent, szczególnie, że nastąpił po innym utworze, którego już w ogóle się nie spodziewałam, bo było to zbyt magiczne, żeby być prawdziwe, a jednak w tym samym momencie, kiedy patrzyłam w okno i naprawdę zastanawiałam się nad Berlinem i jego ulicami i historią, usłyszałam Warszawę Davida Bowiego. Thank you. David Bowie i Warszawa. Warszawa, którą miał widzieć tylko przez kilkadziesiąt minut, być może kilka godzin, kiedy jechał koleją transsyberyjską i przesiadał się w Warszawie. Miał wysiąść na Warszawie Gdańskiej i stamtąd spacerować aż do dzisiejszego placu Wilsona, zahaczyć o sklep, gdzie znalazł płytę podobno zespołu Śląsk i tam na podstawie jednego z utworów zainspirować się muzyką ludową. I te śpiewy, które słyszymy na koniec, to taka trochę wymyślona wariacja językowa, którą postanowił oddać razem z Brianem Eno, z którym oczywiście tworzył jeden z tych utworów, który znalazł się na płycie Low. Pierwszy z tak zwanej berlińskiej trylogii, nagrany ze wspomnianym Eno i producentem Tonym Viscontim, jego stałym współpracownikiem, jego artystycznym partnerem. I to album przełomowy, to bez wątpienia wiemy. Łączył nowatorsko elektronikę, ambient, krautrock, takie pozostałości też glam rocka, które miał w sobie po bardzo bujnym życiu w Stanach Zjednoczonych. Przeprowadził się do Berlina, żeby szukać siebie i eksperymentować muzycznie. I ta podróż i te odniesienia, które można znaleźć w muzyce, takie bardzo oddające tę komunistyczną aurę Polski tamtych lat, to jest taka pocztówka dźwiękowa, jaką trudno znaleźć w innych utworach, nawet z tamtego czasu. Naprawdę to jest jeden w swoim rodzaju utwór. Choć w drugiej części tej trylogii, czyli albumie Heroes, znalazłam utwór idealnie oddający też atmosferę mojego zwiedzania Berlina kilka dni temu, bo miałam okazję być najdłużej w dzielnicy Neukölln i taki też utwór jest na płycie Heroes. Neukölln, odnoszący się do dzielnicy, gdzie w latach 70. mieszkało wielu imigrantów, i która miała reputację takiej dzielnicy kontrastów społecznych. W sumie tak jest do dzisiaj, choć dziś mieszka tam też sporo młodych osób i jest ona dość modna i jest tam też wiele takich barów, do których chodzą bogatsi Niemcy i też osoby, które przyjeżdżają z różnych krajów i turyści, jak słychać. Ale jest tam też dużo tych kontrastów, więc szczególnie w taki mroczny dzień, deszczowy, bo takie nam dzisiaj towarzyszą, można poczuć atmosferę Neukölln razem z Davidem Bowiem. Thank you.

Roxy Music i jeden z elementów dzisiejszej audycji, czyli Brian Eno. To był jeden z jego ostatnich utworów z Roxy Music, bo później już eksperymentował z innymi brzmieniami, również solo i z Davidem Bowiem. Przypominam, że cały czas opieram się bardzo luźno na moich wspomnieniach z podróży w Berlinie. Wróciłam do Warszawy między innymi po to, by zrobić dzisiejszą audycję, ale trochę bolało, bo minęłam się z artystką Orą Kogan, która zagra dzisiaj w tym mieście, dlatego też postanowiłam pokazać dzisiaj w audycji utwory z jej najnowszej epki Bury Me. Dźwięki przelewają się między strunami, między słowami Ory Kogan w utworze Bury Me z epki o tym samym tytule. To najnowszy materiał, który nie znalazł się na nadchodzącym albumie, ale na tyle dobrze szło jej pisanie utworów w takim mocno twórczym czasie, że postanowiła wydać jeszcze taki krótki materiał w oczekiwaniu na kolejny. To też takie skojarzenia z Odwilżu po zimie. Te utwory wczesnokwietniowe, późnomarcowe, to zawsze jest takie odświeżenie. I nie wiem, czy Państwo również kojarzą konkretne gatunki z porami roku, ale pewnie jeżeli mam tu fanów i fanki folku, to tak. Ten folk letni jest zdecydowanie inny od folku jesiennego i Ora zdecydowanie pokazała ten wczesnowiosenny, taki mglisty, ale już dający delikatne zajawki tego, że można mieć nadzieję na te weselsze i też brzmienia muzyczne. Ale pozostańmy jeszcze w takiej ciężkiej zimowej aurze i utworze Lucille z tej samej płyty. Kiedy ty zapytasz mnie, co zrobił swe sny i tebie tkarzy, już te schowali z usza w oknie, ze stolicy na ścianach starych. Zachowuję serce twoje, moje chłopie. Mówiliśmy o Berlinie jako o takim mieście, do którego przyjeżdża wiele migrantów i tam też nagrywa swoją muzykę, lub też takiego miasta, w którym można przelewać swoje różne emocje związane z byciem w obcym miejscu. I postanowiłam też przenieść to trochę na wątek Polski i pokazać dzisiaj zespół z Białorusi, który bardzo cenię, i utwór, który można interpretować zarówno jako taką słodko-gorzką tęsknotę za dzieciństwem, ale też za rodzinnym miejscem, do którego nie można lub nie chce się wrócić. A dla autora Aleksa Czumaka, który jest liderem Sojus, grupy, o której mówię, to jak sam mówi, w jego przypadku i jak w przypadku wielu Białorusinów, chodzi zarówno o jedno i drugie. I to jest idea idąca za Kality Zapytajesz, które słyszeliśmy przed chwilą w Trójce, ale też wielu innych utworów, które prezentuje Sojus. Ale to nie tylko tekst ich wyróżnia, bo inspiracje zarówno estetyką z lat 70. i 80. i z Białorusi, i z na przykład Brazylii, bo te brazylijskie brzmienia gitarowe tutaj bardzo się przewijają, czynią ich wyjątkowym zespołem z świetną produkcją i występami na żywo. Szukać ich można m.in. w warszawskim Spatifie, bo tam często grywają i tu też w Warszawie mieszkają. To nie jedyny artysta czy artystka z Białorusi, którą dziś prezentuję. Teraz posłuchamy Anastasii Rylewskiej i Dance on My Own w wersji na pianinie akustycznej. A o niej więcej już za moment. Dirt on my feet, mud on my face. I'm running too fast. Some say I'm crazy. I know my name, I know my place. So don't tell me where to go. Got it all wrong, too much to wait. And I don't belong, I won't behave. The songs on my head, nobody hears them. Dance on my own, dance on my own, my own. Dance on my own, dance on my own, my own. Dance on my own, dance on my own, my own. Dance on my own, dance on my own, my own. Dance on my own. Ой, не кажи, не кажи ты мне, кто Zmora basaro nieba, słońce krzyczyć na zachowarela. Ступни в земли, я танцую себе сама. Коли упаду, треба поховать. Сердце болит, як болить мое тело. Кольки годов я так протерпела. Твару земли, я танцую себе сама. Страшно тебе, так треба танцевать. Ой, не кажи, не кажи ты мне, кто я. Ой, не кажи, не кажи ты мне, кто я. Ой, не кажи, не кажи ты мне, кто я. Ой, не кажи, не кажи. Anastasia mieszkała w USA, Francji, Białorusi oczywiście i Polsce. Obecnie mieszka w Gdańsku i wplata w swoje brzmienia nie tylko muzyczne inspiracje, ale również wizualne. Jest znaną artystką, malarką, brała udział w wielu wystawach, również na terenie Polski. I serdecznie polecam nie tylko odkrycie jej muzyki, ale właśnie zobaczenie też, jak przedstawia siebie wizualnie. Jest to taka artystka, która, dla której sztuka jest najwyższą formą bycia. Bardzo często to podkreśla i też dzięki temu wyzwala swoje emocje w taki różnorodny sposób, co jest ciekawe, no bo dopełnia swoją muzykę tę wizualną częścią. Jeżeli chodzi o utwór, który przed chwilą słyszeliśmy, jest to akustyczna wersja na pianinie utworu Dance on My Own, który pojawił się w najnowszej płycie Snake Charmer. Ukazała się 28 marca i całościowo jest napisana w języku angielskim z elementami w jej rodzimym języku. I posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty, a teraz już mogę powiedzieć, że artystka wystąpi w Gdańsku na festiwalu See You Music Showcase, o którym za chwilę opowiemy więcej, również o artystach, którzy tam będą. To jest scena trójmiejska, ale jak widać nie trzeba być z Trójmiasta, żeby ją tworzyć. Artystka mieszka w Gdańsku, a pokazuje naprawdę różne elementy, różne też językowo i kulturalnie. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z albumu Snake Charmer. Less than lovers and more than friends. so are we to each other. Let's not pretend that all of this doesn't matter, even if it doesn't make sense. You leave me riddles hard to comprehend. You talk in silence made of double lens. Are those mixed signals or am I trying to fool myself? Thank you. W Bażancim Sercu polska grupa Plots, która wystąpi tak samo jak Anastasia Rydlewskaja na festiwalu See You Music Showcase 11 i 12 kwietnia. To jest wyjątkowy festiwal na mapie Polski. Wyjątkowy, bo to jest festiwal showcase'owy, czyli prezentujący różnorodną muzykę mniejszych, debiutujących artystów, ale nie tylko. Przede wszystkim artystów, którzy miejską w tym przypadku scenę. I to jest naprawdę ciekawa możliwość do poznania artystów z Gdyni, Gdańska przede wszystkim. Tu akurat Plots z Gdyni, którzy inspirują się muzyką lat 90., trójmiejskimi kapelami, ale też brytyjską czy francuską sceną. Przed nimi jeszcze debiut. Posłuchajmy jeszcze jednego singla z ich ostatnio wydanych. Jeszcze przypominam, przed debiutem. Tutaj akurat utwór Color Grade, który też tak plastycznie pokazuje, jak te kolory w dźwiękach można zawrzeć. Ciężar Berlina, intensywnych dźwięków z pierwszej połowy audycji postanowiłam zbalansować delikatnością trójmiejskiego zespołu Klawo, który w zeszłym tygodniu wydał kolejny album pod magicznym tytułem Dwa Bobry i Zachód Słońca. Klawo brzmi jak słoneczne, niedzielne popołudnie, które mogłoby trwać bez końca. Tak mówiła o nim Gosia Jakubowska i ja się podpisuję. Końca dobiega za to audycja Bażam Cię Serce. Dziękujemy w składzie Olga Szućko i Ania Lalka. Słyszymy się za tydzień. A teraz równie kojące Unwind w wykonaniu grupy Butcher Brown i Melanie Charles. It's giving Avenue C on Thursday. Ladies, it's your moment. Fellas, it's your time. Ladies, meet your opponent. Fellas, get in line. Just bring it right back. Deeper in the night, let's grab a nightcap. Right back.